Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Selam, nasılsın? İyiyiz. Sen de tatilden döndün herhalde. Tam değil. Daha iyi o zaman. Güzel, tatilden. Peki, dünya ekonomisinin gidişatıyla ilgili birkaç yazı da gözümüze çarptı. Onları da birlikte acaba bir yorumlamakta yararlı olur mu diye konuşuyorduk. Özellikle benim dikkatimi Mike Davis'in, bir tarihçi, kentleşme üzerine uzmanlaşan Mike Davis'in yazdığı bir yazıda, işte bu bizim de gençliğimiz döneminde çok bilinen bu gençlerin, liseli gençlerin araba yarışları, bir çarpıştırmalarını atıf yapan romanlarını hatırlatıyor ve gazetelere, ekonomi ya da iş alemi sayfalarına bakıldığında dünyanın hali hazırdaki ekonomik durumu da böyle son büyük araba çarpışmasının hemen öncesine benzetiyor. Bir yanda Amerika, bir yanda Avrupa Birliği, Eurozon, bir yanda da Çin, üç ayrı yönden kör edici bir hızla aynı ölümcül kavşağa doğru ilerliyorlar. Ve acaba da diyor, soru şu: hayatta kalan olacak mı? Mezuniyet balosuna, prom diyorlar onunla, katılacak kimse kalacak mı ortalıkta demiş. İlginç bir şey de Emmanuel Wallerstein de benzer bir şey yazdı. Yani çok ciddi bir çöküşün eşiğine gidiyor dünya ekonomisi ve kim kurtulacak? Birkaç şanslısı kalacak mı diyor ve aynı şey yapmış. Avrozon bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri ve evet Çin de diyor. Ne diyorsun bu duruma? Bir kere Mark Davis'in tabii bu benzetmesi çok şey bir benzetme, ilginç bir benzetme. Biraz tabii şeyi bize söylüyor, biraz değil, ona gönderme yapıyor. Küresel ekonomide çok ciddi bir işbirliği eksikliği var. Son tarihte herkes kendi çıkarının peşinde. Aslında çarpışma olduğu anda herkes çok kaybedecek. Ama çarpışmayı önlemek için herkes bir miktar taviz verebilse çarpışma olmayacak. Yani bunu tabii bu kadar soyut anlatmanın bir manası yok ama izleyiciler de zaten biliyorlar. Çok temel bir sorun bu şeyden önce de, son krizden önce de zaten çok temel bir sorun olduğu yerde duruyordu. Bugün de devam ediyor durmaya. Bu Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki büyük dengesizlik. Amerika şeyin lokomotifi oldu biliyorsun. Dünya talebinin ve dolayısıyla hem Asya'nın büyümesi, oradan tabii bütün dünyaya yansıyordu. Avrupa, Amerikan ekonomisi Avrupa için de çok önemliydi. Avrupa'nın bir numaralı ihracat pazarı. Dolayısıyla Amerika'da talep arttıkça, insanlar tükettikçe, ki bunu krediyle yapıyorlardı büyük ölçüde. Tasarruflar hemen hemen sıfıra inmişti, hane halklarının tasarrufu. Evet. Bu lokomotif işlevi sonunda geldi. İşte, lokomotif duvara çarptı. Şimdi bu Amerika'nın bu lokomotif rolünü oynayacak bir başka şey yok. Yani Amerika tekrar bu role soyunamıyor çünkü biliyorsun şey, bu borçlanma meselesi geldi bir sınıra dayandı. Evet, şimdi bir miktar ötelendi. Son dakikada bir anlaşma oldu bu cumhuriyetçilerle. Ki Nuh deyip peygamber demiyorlardı. Ama çok açıkça görülüyor ki bu bir sonuçta 2,5 trilyon daha işte önümüzdeki yıllarda şey tasarruf gerektirecek. Birkaç yıl daha, belki bu yıl, belki önümüzdeki yıl bir miktar daha bütçe açığı olacak ama ondan sonra bunun hızla toparlanması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir kamudan kaynaklanacak Amerikan, ben sana amca dedim bugünkü yazımda, yani sana amcanın artık şey etmesi, devreye girmesi söz konusu değil krizde olduğu gibi. O sınıra dayandı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Reserve, yani Merkez Bankası, o da işte paraları pompaladı, ne kadar çürük kağıt varsa piyasada toplayıp onların karşılığında para pompaladı piyasalara, ama o paranın ancak bir kısmı şeye dönüşebildi, talebe dönüşebildi, krediye ve talebe. Bir bölümü bütün dünyaya saçıldı, işte şeyi zor durumda bıraktı. Bu yükselen piyasalar denen Brezilya, Türkiye gibi, Endonezya gibi, çok miktarda böyle para gelince, sıcak para, Onların bu sefer paraları değerlenmeye başladı. İhracatları sorun yaratmaya başladı. Biliyorsun Brezilya Maliye Bakanı kur savaşları başladı dedi. Evet. Orada da tıkandı. Yani şimdi bu tekrardan Fed'in bu miktar iyileştirmesi diyorlar. Bu teknik terimle bu para pompalamaya, para basmaya. Şimdi onun ikinci safhası bitmişti 2 ay önce Mayıs'ta. Şimdi üçüncü bir şeyi yapmakta tabii tereddüt ediyorlar bu durumda. Ve doları çok zayıflatabilir. Biliyorsun Putin çıktı dedi. Yani tabii biraz bir tam Putin vari çıkıştı ama gene de bir gerçeklik payı var. Amerika asalak dedi. Dünyanın asalağı dedi. Bunu neden söylüyor? Petrol dolarla Rusya'nın tek geliri enerji satışlarından gelen gelirler. O da dolar zayıfladıkça bu Amerika'nın bu politikası yüzünden Federal Reserve'ün özellikle. Tabii Rusya da zor durumda kalıyor. Dolayısıyla tükendi yani Amerika. Bunun yerine Çin'in devreye girmesi gerekiyordu. Tabii Davis'in makalesinde Çin'le ilgili söyledikleri bence ilginç. Çin bir türlü böyle bir dışarıdan büyük miktarda ithalatını arttıran bir şeye giremedi. Bir politikaya, bir büyüme patikasına bir türlü giremiyor. Bunun için paranın değerlenmesi lazım. Ona izin vermiyor. İhracatı düşebilir diye korkuyor. Yani ihracat artışı azalabilir diye korkuyor. Bu tabii bir yaratır. Ciddi işsizlik yaratabilir. O zaman rejim tehdit altına girer diye çekiniyor. Ama Davis'in dikkat çektiği ki bu zaten ne zamandır söyleniyor. Bence haklı çok. 1,5 trilyon dolar bir batık para var banka sisteminde, Çin'in banka sisteminde. Tahmin bu tabii. Yani bir batık miktar para olduğu kesin de ne kadar? Yani çünkü çok ciddi krediler verilmiş. Muazzam bir şey yaşandı Çin'de. Ben gitmedim ama gidenler anlatıyorlar. O Şangay, Mangay. Yani ne batıda ne Amerikan kentlerini bile geçmiş durumda o gökdelenler vesaireler. Orji diyor ona zaten. Evet. Şimdi bütün bunlar böyle bir sılgın kredi genişlemesiyle yapıldı. Bankalar biliyorsun devlet bankası. Tabii orada bir sürü de dönmüş belli ki. Yani rüşvetle böyle aslında çok da rantable olmayacak şüpheli bir takım krediler dağıtılmış bol miktarda. Sonuçta bu elinde sonunda bu halının altına süpürülen pislikler çıkabilir ortaya ve bu Çin'in büyümesini ciddi biçimde düşürebilir. O zaman ithalatını kısacak. Hani bırak ithalatını arttırmayı, daha da ithalatını kısabilir. Avrupa'dan çok söz ettik. Yani tekrarlamaya uzun uzun gerek yok. Sadece son birkaç gündür İspanya ve İtalya üzerinde tekrardan dolaşmaya başlayan kara bulutlar biliyorsun faiz oranları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek düzeylere çıktı. %6'yı geçti. Bu düzeylerden bunların borçlarını döndürmesi felaket olur. Mümkün değil. Yani ufak ufak Yunanistan, Portekiz, İrlanda'nın yolunda gitmeye başladılar. Bu tabii korkunç çünkü çok büyük iki ekonomi. %30'u Avrupa Birliği'nin bu Yunanistan, İrlanda ve geçen gün bu rakamlar vardı Le Monde'da ve Portekiz %6'sı Avrupa Birliği ekonomisinin. Dolayısıyla bunlara fındık fıstık yani. Sünni teneffüs yaptırmak çok pahalı değil. Yani onların borçlarını Avrupa üstlendi tümüyle. Sonunda Merkel de bir ölçüde bunu kabullenmek zorunda kaldı. %6 çok büyük bir rakam değil ama %30'unu döndüremezler. Bu iki İspanya ve İtalya %30'u Avrupa. Dolayısıyla burada da çok ciddi bir sorun var ve bu koşullarda nasıl büyüme olacak Avrupa'da? Büyüme olmadan bu borç sorununu çözmek mümkün değil. Evet. Yani sonuçta hakikaten kavşağa doğru gidiliyor ve çarpışma nasıl edilecek? Bu Kasım'da biliyorsun var Fransa'nın Cannes kentinde G20 var. Hı hı. Bir anlamda bu G20 son şans olabilir. Yani orada hakikaten bugüne kadar alamadıkları radikal kararları alabilirlerse, yani tekrardan bu dünya ekonomisini nasıl koordine edecekler, talep Asya'da nasıl yaratılacak, buna nasıl Amerikan ihracatı cevap verecek. Çünkü Amerika iç taleple büyümesi mümkün değil ama Amerikan ekonomisi büyümezse dünyanın hali felaket. Evet, şimdi bir ufak parantez açabilir miyim? Tabii, rica ederim. Paul Krugman da çok ilginç Twitter gibi kullanıyor bloglarını New York Times'da ve ilginç yazılar yazıyor kısacık. Bu Avrupa meselesine önemli değinen bir blogu vardı küçük. 2 Ağustos tarihli, yani bu şeydeki borç tavanı felaketine hiç bir diyeceğim yok zaten. Evet. Rezalet diyor. Evet, tam biliyorum. Bir ama bu çay partisine müthiş içerliyor. Evet. Çok haklı, ben de müthiş içerliyorum. Yani bu neokomların daha bir şey versiyonu, bu ilkel bir versiyonu. Evet. Ama onun ötesinde de diyor, yalnız nedense onu da unutsalım artık, Avrupa'ya niye kimse bakmıyor? Bütün Avro bölgesi teğerlerinden çatır çatır sökülüyor diyor ve yani İtalya ve İspanya ne büyüyecek, kurtarılacak kadar büyük, yani kurtarılamayacak kadar büyükler ve bunu şey yapamayız diyor, yani kurtarılabilecekmiş gibi yapamayız. Ve en az Amerika'daki, Amerika'yı muz cumhuriyetine çeviren diyor, kendi terimi bu. Bu siyasi krizden, yönetim krizinden sonra Avrupa'da fevkalade büyük tehlikededir demiş notunda. Doğru, doğru. Yani bir türlü bu şeyi önceden öngöremediler. Böyle bir ayrışma olacağını Avrupa'da ve Euro'dan çıkış düşünülmedi, planlı çıkış ama... Bu arada 1,5 yıl daha, Yunanistan ilk kriz ortaya çıktığında ki neredeyse 2 yıla yaklaşıyor. Bunu o zaman planlamalıydılar ama ne pahasına olursa olsun bunları avro içinde tutmaya çalışıyorlar. Tabii böyle olunca da bir türlü bunların ihracatla büyümeleri mümkün değil. Kemer sıkan zaten kamu ağırlıklı ekonomi, özellikle Yunan ekonomisi. Bunun kamu kemer sıktıkça nasıl büyüyecek? Belli değil. Şimdi bir takım fantastik planlar yapmaya başladılar Yunanistan hakkında. İşte muazzam böyle teknolojik yatırımlar yapacaklarmış. Avrupa fonları, yapısal fonları oraya yönlendirecekler falan. İyi de öbürküler ne olacak? Onlar da aynı şeyi isteyecekler. Onlar istedikten sonra İspanya, İtalya ne olacak? Yani burada bir türlü Avrupa şey demiyor, nihai kararları veremiyor. Neşter atamıyor ve sonunda hakikaten arabalar, hem Çin'in arabası hem Amerika'nın arabası hem de Avrupa'nın arabası kavşağa doğru, evet. Davis'in metaforunu tekrarlayacak olursak kavşağa doğru hızla gidiyorlar. Çin'den çıkabilecek olan kimse var mı? Ben diyor Davis o zaman severdim diyor o romanları, Felsen'in romanları diyor. Fakat şimdi bakıyorum da diyor, sonuçta bir ağır metal yığını, bir de gençlerin cesetleri, bedenleri kalıyor geriye. Bu da hoş değil diyor. Yani evet, sonuç olarak evet, metafor. O da tabii şey, trajik bir. Evet. Peki bir de yani Yunanistan'da da tabii sadece ekonomik bir felaket olmadığına, bunun siyasi boyutlarının da çok vahim olduğuna dair her tarafta da ipuçları var. Özellikle Yunanistan'da şimdi kara gömlekliler, bütün böyle göçmenleri, kara derilileri öldüresiye dövüyorlarmış. Acayip. Öyle bir mi? Evet, bunu... bu yeni bir şey yani. Aa, bak ben bunu bilmiyordum. Yani 1930'ların nazizmin tam yükselişi, İtalya'da faşizmin yükselişini çok hatırlatır bir gelişme var ve buna. Ama tabii ekonomi, eğer daha da düşün, bir de bunun Avrupa çapında olduğunu, yani Yunan ekonomisi tabii çok kötü gidiyor şu anda orada. Gayet planlı bir şekilde aslında küçülen bir ekonomi, küçültülen bir ekonomi. İşte biraz önce de nedenlerini kısaca özetledim. Tabii burada böyle hareketlerin gelişmesi bir bakıma hiç beni şaşırtmadı açıkçası. Evet. Bilmiyordum ama bir de bunun Avrupa çapında olduğunu düşün. Bu Norveç'teki son trajediyi düşün. Yani daha doğrusu onu gerçekleştiren, o artık ne demek lazım, caninin ne kadar bir bakımda da kendi içinde tutarlı, tırnak içinde bir ideolojik şeye zemini oturttuğunu, sadece bir çılgının, bir delinin işi değil bu yani. Kesinlikle, yani tam anlamıyla evet, bir Mein Kampf okur gibi, yani son derece evet, sistemli. Nazizmin evet, bir belgesini de 1500 sayfalık belgeyi uyguluyor bizzat orada da. Tabii. Ama bu Yunanistan... Tabii ama orada artık şey, nefret objesi tabii Yahudiler değil, işte göçmenler, yani ki onların da büyük çoğunluğu Müslüman zaten. Evet, yani bu sefer Yahudilerin yerini sadece Ari ırk dışındaki göçmenler, siyahlar evet. almış oluyor. Evet. Yani bu Yunanistan'daki de tornadan çıkmış sopalarla falan çok ciddi yani aslında. Allah Allah. Evet. Böyle bir... Evet, bu tabii Avrupa'ya bir de yayıldığını düşün, yani krizin derinleştiğini ve bu hareketlerin. Felaket. Evet, felaket. Peki bunun hep tartıştığımız bir de şey tarafı var. Başbakan işte Türkiye'yi etkilemez dedi. Bu defa teğet bile geçmeyecektir dünyadaki bu kriz, yani ekonomik bozulma anlamında söyledi. Bu konudaki değerlendirmeyi nasıl, yani Türkiye'nin bunların dışında kalması ihtimali nedir? Ama bir küresel kriz demek bizim açımızdan gene bizim ihracatımızın düşmesi demek. Evet. Yani bir kere bu yönüyle tabii iyi değil. Tekrar işsizliği arttırıcı bir etki yapar. Çok özür dilerim. Bu bakımdan yani Türkiye dokunmaz demek zor. Evet, banka sistemi sağlam kalmaya devam eder. Ama büyüme zaten düşmekte ve daha da düşer. Yani tekrar negatif büyüme şeyleri görebiliriz. Belki geçen küresel krizdeki kadar olmasa bile, biliyorsun orada çok ciddi, yani 2008'de %0.8 büyüyebildi. Çünkü son çeyrekte ciddi bir küçülme oldu. 2009'da da 4.7 küçüldü. Bu kadar, bu boyutlarda olmasa bile, çünkü burada şey çok, psikoloji çok önemli rol oynadı, moraller. Yani o küresel kriz bakımda bir sürprizdi. İnsanlar araba almaktan, ev almaktan, işte yatırım yapmaktan firmalar epey vazgeçtiler. Stoklar boşalttı firmalar. Yani o küçülmenin ardında böyle bir ani talep şoku vardı. Bu tekrarlanmayabilir ama bunun koşulu şu tabii. Yani hükümetin ve Merkez Bankası'nın böyle bir durumda bir yol haritası. Şimdiden açıklamaları lazım. Yani bize bir şey olmaz demekle olmaz, biliyorsun bu bizde bir çeşit kaderciliktir, ya Türk bize bir şey olmaz, olur bal gibi eğer önlemleri almazsanız. Ama her halükarda Türkiye'yi etkilememesi mümkün değil de bu etkileri tabii asgariye indirecek bir yol haritası gerekiyor. Evet, peki böyle bir eğilim var mı yeni? Vallahi şimdi Merkez Bankası'nın bugün şeyi var, para politikası kurulunu acilen, yani acilen demeyelim de olağanüstü topluyor. Bu beklenmedik bir gelişme. Sanıyorum onlar da çok ciddi almaya başladılar bu küresel riski. Dolayısıyla herhalde bir şey açıklayacaklar, yani bir miktar para politikasını gevşetici. Çünkü krediyi kısmaya çalışıyorlardı. Yani bugüne kadar ya da düne kadar tartışma hep işte ekonomi aşırı ısındı mı ısınmadı mı, bu cari açık ne olacak vesaire. Şimdiki eğer bir küresel kriz durumu çıkarsa koşullar değişir. Bir kere şunu da söyleyeyim, yani küresel krizin olumsuz tarafından söz ettim ama olumlu tarafı, işte ne kadar olumluysa hani kısmen frenler küçülmeyi, Türkiye'de cari açığa da bir miktar şey olur, çare olur, enerji fiyatları düşer. Geçen sefer hatırlayın petrol 40 dolara kadar düşmüştü, emtia ve enerji fiyatları. Bu tabii enflasyonist baskıları azaltır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın elini de bir bakıma rahatlatır. Yani gevşetebilir para politikasını, yani kredileri durdurmaya, dondurmaya çalışacağına, onlara aksine tekrar önlerini açabilir. Hükümet maliye politikasını gerekirse bir miktar gevşetebilir çünkü oldukça sıkı. Şu anda yani böyle bir kriz karşısında hem cari açık sorunu hem de enflasyon sorunu ikinci plana geçecek. Aksine talep öne çıkacak. Dolayısıyla buna uygun politikaların şimdiden tasarlanması lazım. Ama yani Türkiye'nin bu işten hiç sıyrık almadan, yara almadan sıyrılması mümkün değil tabii. Evet, enerji fiyatlarının düşmesi de tabii... Bu petroldeki ve diğer doğalgazdaki filan peak'e doğru gitmesinden dolayı da çok kolay mümkün olmayabilir. Tabii bir de öyle bir tarafı da var işin. Neden dolayı dedin? Yani peak oil dedikleri tepe noktasına varmasına doğru gittiğinin çok şeyleri var. Bundan tabii sonra... yani bu ben talep açısından söylüyorum. Evet. Tabii bir de arz koşulları var. Orada da sorunlar var ama işte yani küresel krizin ne kadar dünya ekonomisinde büyümeyi aşağı çekecek onu tabii şu anda kestiremiyoruz. Daha doğrusu şu ille kriz olacak diye de bir şey yok. Onu da belki çok karamsar bir konuşma yaptık bu sabah. Evet, evet. Daha henüz o noktada değiliz yani onu da unutmayalım ama hani arabalar daha çarpışmadı açıkçası. Ama tabii tehlikeli bir gidiş var ve buna nasıl bir şey bulacaklar, aralarında nasıl anlaşacaklar? Burası çok önemli. Yani bu Çin'le Amerika'nın anlaşması şart. Avrupa'da da radikal kararlar gerekiyor, daha radikal kararlar. Ama buna şeyler nasıl razı edilecek? Yani bir taraftan bu işte Güney Avrupa var. Bunu hakikaten sadece kemer sıkmakla bu iş olmayacak. Yani Euro'dan çıkışı, geçici çıkışı konuşulmaya da başlandı bunu. Yani Amerikalı çok Rogoff mesela bundan söz ediyor, Kenneth Rogoff. Burası çok önemli çünkü eski IMF baş iktisatçısı, çok ünlü bir makro iktisatçı. Hani ben söylüyorum da benim söylemem çok önemli değil. Ben başından beri bu işin bunlar Euro'dan çıkmadan olmayacak. Çünkü bu olmadan büyüme olmayacak. Büyüme olmadan da bu işin sonu yok. Bunu şimdi telaffuz etmeye başladılar ama çok geç kaldılar. Ama bir an önce belki yeniden düşünmeleri lazım Avrupa tasarımını. Diğer taraftan da tabii hem bunu yapacaklar hem kesenin ağzını belki Almanlar açmak zorunda kalacak. Çünkü bir kısım borçların silinmesi şart. Bunun faturasının tabii ki ödenmesi şart. Yani biliyorsun Papandreou Slovaklar şey demişler zirvede, bunu Yunan basını tabii yazdı, herhalde doğrudur. Biz zaten yoksul bir ülkeyiz, biz Yunanistan'ın şeyinin faturasını neden ödeyelim demişler. Ondan sonra Finlandiya teminat istemiş. Şimdi bunlar gayet disiplinli ülkeler, küçük disiplinli ülkeler. Güney azıtmış, bize ne yani, biz neden fatura ödüyoruz demeye başladılar. Papandreou da bunlara bir ne istiyorsunuz, varayım satayım demiş. Evet. Yani bu içinden çıkılmaz bir diyalog yani, absürt. Biraz UNESCO'nun piyeslerini atıldı. Aynen öyle. Moray'dan da kastı bütün Yunanistan ana yarım adası yani. Onu Yunanistan'ı mı satayım demeye getiriyor yani. Evet. Basit bir adayı değil. Evet yani bu tabii çok boyutlu yani siyasi ekonominin siyasetle ve olan ilişkisi ve demokrasinin geleceği açısından da fevkalade önemli ipuçları ve endişeleri de barındırıyor bana sorarsan. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.